اول حمد خدا دیتا تی جو مالک ہر دا اس دا نام جتا والا کسے میدان ہر دا عیب میرے تے پلا دے دا ہنر کرے دا جدو کرم دا والا کردا کوئی نہ رہندا باہر اک گناہ میرا ماں پیو لالے لکھ گنا میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے لکھ گنا میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے خاک ہویا نو دوجی واری مڑ کے زندہ کر وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لے کھا بھر سی وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لے کھا بھر سی او صاحب ملک والا اسی تسی سب بندے ہر ایک دا رکھوالا آپے کیا چنگے کیا مندے اسی تسی ہر کم کمائیے نال اسباب ہتھیاروں اس نے جے کچھ پیدا کیتا بن اسباب یاروں اس نے جو کچھ پیدا کیتا بن اسباب یاروں روگی بدل درست کرے گئے گواتے پت پیارے وت ملا وے مایا گئے گواتے پت پیارے وت ملا وے مایا رستہ چھوڑ نبی دا تریا کوئی نہ منزل پگدا جے لکھ محنت ایں کریے کلر کول نہ اگدا جے لکھ محنت ایں کریے کلر کول نہ اگدا رستہ صاف نبی دا پچھے ہور نہ جانا کوئی اوہ کرے شفاعت ساڈی تائیوں مل سی ڈھوئی اوہ کرے شفاعت ساڈی تائیوں مل سی ڈھوئی وا کریم امت دا مہر شفاعت کر دا جبرائیل جائے جس چاکر نبیاں دا سر کر دا او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماں تائیں ہاتھ سرے تے دھر دا جے لکھ واری عطر گلاب زبان نام اُنا دے لائق نہیں کی قلمِ دا کانا نام اُنا دے لائق نہیں کی قلمِ کانا نور محمد روشن آ تے آدم جدوں نہ ہو سے اوہ مل کھلویا اول آخر دوویں پاسے اوہ مل کھلویا کی کچھ نات تو سادی خلقت دے سردارا لکھ صلوات و سلام تیرے تے نل لکھ درود درود ہزارا لکھ سلا تو سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا اور کسے نونے کی ہوسی تو شاخر چ قبر دا مینو ہکو نام تو ساڈا گہنا روز حشر دا رکھی جھول تو ساڈے آگے پاؤ خیر یتیم اوگن ہار کچی ہریا بخشی نبی کریم آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ محمد صدقہ شاہ جیلانی واوا میرا شاہ شہدا سید دوئی جہانی غوث العظم پیر پیران دا اے محبوب ربانی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہا دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے نالے میلے اندر دی جاندی میں انا تے تلکن آستا کیوں کر رہے سنبھالا دھکے دے من والے بوتے تو ہاتھ پکڑ والا دھکے دے من والے بوتے تو ہاتھ پکڑ والا جنا اکھیاں دل بھر بٹھا وہ اکھیاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملیا ہونے آسان لگ پیاں ہر مشکل دی کنجی یار ہاتھ ولیاں دے آئی ولی دعا جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی ولی دعا کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی دنیا اتے جو کم نہ آیا سوکھے وے لے اس بے فیضی سنگی کو بہتر یار اکیلے سکھاں اے شام و جان اندر ہر کوئی یار کہاں دا سنگی سو جو تنگی تک کے بنے پنجال دکھاں دا سہ سہ جوڑ سنگت دے آخر مٹھا پئیا باج جنا دے جھٹ نسی لنگدا او شکنا بھول گئی باج جنا دے جھٹ نسی لنگدا او شکنا بھول گئی مان نہ کریے روپ گھنے دا وارث کون حسن دا صدا نارے سن شاخاں ہریاں صدا نہ پھل چمن دا صدا نہ رست بازاری وکسی صدا نہ رونق شہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں لہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں لہراں باغ بہاراں تے گلزاراں او بن یاراں کس کاری یار ملے دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری یار ملے دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھ واری اچی جائی بخشا کون کرے غم خاری آسے آسے عمر گزاری نالے جھلے خار ہزار مالی باغ نی دیکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں مالی باغ نی دیکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں خس خس جنہ قدر نہ میرا وڑیاں خش خش جنا قدر نہ میرا صاحب نو وڑیاں یارو میں گلیاں دا روڑا روڑا محل چڑھایا سانا مرشد دا درخانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبا والا چل دوارا ملیے مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے چوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکا نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکا لاش میری نو نا دفنا جد تک پیر نیا وے آپ پڑھے تکبیراں میریاں چک بقی دفناوے آپ پڑھے تکبیراں میریاں چک بقی دفناوے رحمت دامی پا خدا بوٹایا سمید میری دا کر دے میرے پریا مولا بوٹایا امید میری دا کر دے میرے بھریا مٹھا میوا بخش اجیا قدرت دی گھت شیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے نال دور ہوے دلگیری جے میں ویکھا املا ولے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں میں رحمت تیری بلے بلے بلے او مولا جے ویکھاں میں رحمت تیری بلے بلے بلے صدا بہار گئی اس باغے کدی خزان آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھاوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھاوے املا والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے مینو پار چڑھا جے رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینو عدل کرے تا تھر تھر کمبل اچیاں شانا والے مولا فضل کرے بخشے جاون میں جے مکالے او مولا فضل کرے کرم کرے فضل کرے بخشے جاون میں جے